Tayyib, nədən Allah bu zatları? Qur'an'dan Allah. Rəvayət edən nəmə farz, vacib, haram, halal liyan atlan masdar çeşmədin və Qur'an hadis. Nəmə Maidə surəsinin 6-cı ayəti var. Şul ayətə nəmə deyib atlanır ulamalar? Ayetul vuzu deyib atlanırlar. Təharət ayəti deyib atlanırlar. Şul ayətdə Allah təala nəmə təharətin 6 nəmə 6 farzını bir də bəyan etdi. Qal Allahu Teala Allah Teala nəmə deyə ya eyyuhellezina amanu. Ey iman edenler, اذا قمتم eğer namaza dursanız diye gönümel aysak nama elinizi yüzünüzü yuğun diye teharette. Yani namaza durandan sonra yuğun oğlum teharette. Almalı mı yasam almalı. Yani ben اذا قمتم dediğin, اذا arattum en tekumu ile salati. Şey deyip düşünmeyin. Ey iman edenler, yani eğer siz namaza komukluk isteseniz feksilu. Destine nama yuğun vücuhekum yüzlerinizi ve ağız burnum yüzlerindeydik, oğlum hadis açıkladı. Nâmel siz yuğun yüzlerinizi, son ve eydiyekum ve ellerinizi ilel merafiqi tirseklerinizi bilen bile, ve msahu bir ruusikum ve nâme mesih çekin kellelerinize, başlarınıza, ve arculekum ilel ka'beyn ve ayaklarınızı yuğun nâme topuklarınızı çenli diye. Ne şu ayette nâme, teharet yuğulayan ağzalan tertibi geldi. Birinci nirağı yumalakan, yüzünü yumalakan. İkinci nirağı, elini yumalakan. Üçüncü nirağı, başına mes çekmeliken, dördüncü nirana ayağın. İnni kim tekim şu tertipten çıksa nam etmeli oluyor? Tereden teret almalı oluyor. Tereti bitmedik bu oluyor. Şunu mu? Ha? Ava. Tertip değil, tertip muhala geçti ha. Şertine giriyor. Şertine giriyor. Muhalatı da, muhalatı da iki zat kodun tutuyasıydı. Şu ayet takı gelen tertibine göre yuvmalı ve iyidi giderli yuvulmalı. Birini yuv, bir saatten sonra beylekisini yuvmak bulanak düşünün.